Friday w Media Expert. Tylko dziś. Trymer hybrydowy Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 129 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 40 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy Polska tylko zremisowała z Czechami. Policja apeluje o rozsądną jazdę w związku z opadami deszczu ze śniegiem, które pojawiają się w całym kraju. Sebastian M., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła rodzina, nie otrzyma listu żelaznego. Reprezentacja Polski tylko zremisowała 1-1 z Czechami w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Dla biało-czerwonych ten wynik oznacza koniec marzeń o bezpośrednim awansie na przyszłoroczny turniej w Niemczech. Mecz obserwował Mateusz Warianka. Polacy mimo wielu szans nie zdołali dziś pokonać reprezentacji Czech, przez co stracili szansę na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Wszystko rozpoczęło się bardzo dobrze w pierwszej połowie. W 39 minucie wynik spotkania otworzył Jakub Piotrowski po bardzo ładnej akcji Nikoli Zalewskiego. Niestety po przerwie do głosu doszli Czesi. Tomasz Sołczek w 49 minucie wyrównał i więcej bramek kibice na stadionie PGE Narodowym już nie oglądali tego wieczoru. Czesi cieszyli się niesamowicie. Bo dla Czechów to oznacza, że jeżeli w poniedziałek pokonają Mołdawię, to awansują na Mistrzostwa Europy. Nam pozostaje walka w barażach. Jeszcze nie wiemy, z kim zagramy, ale na pewno to nie będą łatwi rywale. A relacjonował Mateusz Warianka. Śnieg lub deszcz ze śniegiem pada w wielu miejscach w Polsce. Stąd też na drogach jest mokro i ślisko, a w takich warunkach nie trudno o wypadek. Apelujemy do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę, mówi Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie czy wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy po prostu bezpieczniej. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć i przewidywać zagrożenia. Oczywiście należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może po prostu nie wyhamować. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w całym województwie lubelskim. Zdaniem meteorologów w nocy może spaść tam do 15 cm białego puchu. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie zgodził się na wydanie listu żelaznego Sebastianowi M., podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku. W połowie września na autostradzie A1 zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. List żelazny dałby 32-latkowi gwarancję, że na czas postępowania nie trafi do aresztu. Sędzia Grzegorz Krogulec powiedział, że przy rozpoczętej procedurze ekstradycji nie ma także podstaw do wydania takiego listu oraz jest też trzeci powód. Trudno przyjąć, że podejrzany spełni wymogi stawiane przez artykuł 282 Kodeksu Postępowania Karnego, a mianowicie, że będzie się stawiał w wyznaczonym terminie na wezwanie sądu czy prokuratora i nie będzie utrudniał postępowania. Dotychczasowa postawa podejrzanego nie daje bowiem takich gwarancji. Podejrzany opuścił granice Polski, zmierzając do kraju, który w jego przekonaniu zapewni mu azyl i uchroni przed wydaniem polskim organom ścigania. Sebastian M. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polskie władze wystąpiły o ekstradycję. Coraz gorsza sytuacja panuje na froncie w rejonie Awdijiwki na wschodzie Ukrainy. Rosjanie chcą zająć miejscowe zakłady koksu chemicznego i okrążyć ukraińskich obrońców miasta. Rosjanie w prowadzonej od ponad miesiąca ofensywie na Awdijiwkę stracić mogli nawet 10 tysięcy swoich żołnierzy. To 1/4 sił, które zgromadzili na tym odcinku. Ogromnym kosztem udaje się im jednak przesuwać co jakiś czas swoje pozycje. Zbliżyli się do zakładów koksochemicznych, z których Ukraińcy uczynili prawdziwą fortecę. Jak jednak wskazuje analityk wojskowy Oleksandr Musienko, należy rozpatrywać także najgorsze scenariusze. Scenariusze, w których być może będziemy musieli się wycofać. Jest to niepopularne, co powiem, ale jeśli wróg zacznie zamykać otoczenie, nie możemy dopuścić, aby nasze wojsko znalazło się w kotle. Awdijiwka to przed wojną 30-tysięczne miasto leżące na przedmieściach okupowanego Doniecka. Rosjanom nie udało się jej zdobyć, poczynając od 2014 roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, ale na północy i zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Rano lokalnie natomiast mgły. Na zachodzie i nad morzem spadnie deszcz, a na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynam weekend. Przy mikrofonie Michał Margański, z głośników słyszą Państwo Margana, stąd też nazwa w pełni autorskiej audycji. Anagram Margana. Być może zauważyli Państwo moją słabość do wszelakich cezur, dat, kontekstów i klamr spinających wątki, jak i całe audycje. Wspominam o klamrach, ponieważ przed nami początek dużego i szerokiego wątku dotyczącego historii samplingu i transkrypcji. Przed nami kompozycja, no właśnie, kompozycja klamra, która otworzy i zakończy nasz wspólny czas. Ta ostatnia będzie utworem po transkrypcji, po faceliftingu, a pierwsza klamerka będzie, nazwijmy ją, podstawową i pierwotną wersją utworu stworzonego przez zespół o wyjątkowo precyzyjnej nazwie. Proszę tę nazwę gdzieś wyciąć. Wyciąć i przywołać gdzieś z pamięci. Mają ją Państwo? Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. Zupełnie magiczny. Być może dlatego, że na dokładkę z kompaktu i to jeszcze z maxi singla wytłoczonego w wytwórni Ninja Tune w 2003 roku. Oczywiście zespół Skalpel na początku naszego spotkania z utworem, który stanowił część sześcioutworowej epki z płyty CD. 20 lat później nagranie urosło i dojrzało. Dojrzało do postaci tworzonej przez kilkunastu muzyków. Utwór na dokładkę został zagrany i nagrany na setkę, w przeciwieństwie do pierwowzoru benedyktyńsko-muzycznego kolażu, układanego z kolejnych klocków, które również trzeba było stworzyć. W ciągu dwóch ostatnich dekad byliśmy świadkami wielu tego typu przedsięwzięć. Tej nocy, z okazji niedawnej premiery płyty Skalpel Big Band Live, czyli ostatniego wątku tej jakże zagmatwanej i wbrew pozorom trwającej nie 20, a 60 lat historii, prezentacja tego dwupłytowego wydawnictwa, jak i przypomnienie trójkowego reportażu, będącego swoistym dokumentem, starałem się wyciągnąć syntezę z tej całej historii Skalpela i następnie pokazać, w jaki sposób z muzyki odtwarzanej narodziła się muzyka jak najbardziej grana na żywo. Ale poza skalpelowym wątkiem przywołajmy teraz innego twórcę, który także zdecydował się na transkrypcję swoich nagrań. This is your main man Carl Craig. You listen to Troika right here, right now. Już pewnie jest to oczywiste, że mowa o projekcie Versus, czyli muzyce Detroit Techno w transkrypcji François Xavier Rota, jednocześnie dyrygenta prowadzącego francuską orkiestrę Les Siècles. Przed nami luksusowe podejście do muzyki techno. Sandstorms. Pierwotnie syntetyczny, ciągnący się jak karmel utwór w stylistyce Detroit Techno. A przed momentem w programie trzecim utwór już po jakże udanym faceliftingu, czyli w finalnej, ostatecznej wersji z winylu, stłoczeniem muzyki nagranej na setkę w całym tym luksusowym składzie orkiestrowym, który wystąpił przed publicznością. Składzie prowadzonym przez François Xavier Rota. Anagram Morgana. A w nim hymn muzyki samplowanej. Utwór, który przywołuje minimum raz w roku. Jest najzwyczajniej ważny dla historii, nie tylko z powodu jego pochodzenia, ale również z powodu wielkiej energii, jaką wyzwolił z siebie, wprowadzając sampling na salony. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. Przed nami pełna, ponad 9-minutowa wersja Midnight in a Perfect World, czyli nagranie, które w skróconej wersji znalazło się na pierwszym w historii albumie stworzonym tylko i wyłącznie z sampli, albumie Introducing. Oh, Thank you. Now approaching midnight! Miałem wrażenie, że słuchając najnowszej płyty Shadowa, słucham jakichś szkiców. Nie mieli tak państwo? Wrażenie niedokończonych rzeczy. To uczucie mam do tej pory i w związku z tym mam również kłopot z sięgnięciem po najnowszą płytę Shadowa kolejny raz. Całe szczęście są wcześniejsze winyle, w tym winylowe epki. Tę wybrzmiałą wytłoczono w wytwórni Moax w 1996 roku. Anagram Morgana. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli odsłuch pokaźnych fragmentów najnowszej płyty zespołu Skalpel. Jednej z dwóch winylowych czarnych ciężkich płyt stanowiących album Skalpel Big Band Live. Dość świadomie mówię album, ponieważ cały projekt oraz konteksty tego pomysłu znacznie wykraczają poza pojęcie live'u, poza pojęcie muzyki z koncertu. Z kolei cały okres mający w czasie stawiania kropki nad i, czyli w czasie premiery płyty Skalpel Big Band Live, ma jakieś, ja wiem, no mniej więcej 60 lat. No więc całą tę długą historię z finałem w postaci przepisanej na pięciolinię muzyki opowiem, przywołując mój reportaż z 2018 roku zatytułowany Ożywianie sampli, czyli skalpel przepisany na nuty. Dopowiem może jeszcze, że bez owego przepisania, bez owej transkrypcji nie byłoby płyty Skalpel Big Band Live. To wszystko tej nocy w programie trzecim. Pora już zatem najwyższa, żeby rozpocząć ten szczególny czas. Przed państwem strona C płyty Skalpel Big Band Live. Płyty naciętej w wytwórni K7 z premierą, która odbyła się w zeszłym tygodniu. Usłyszymy trzy kompozycje zarejestrowane podczas koncertu w warszawskim Palladium 30 listopada 2019 roku. Życzę państwu komfortu w słuchaniu. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia.